Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Według nieoficjalnych informacji w postanowieniu prezydenta o zarządzeniu wyborów wskazano datę 15 października. Mężczyzna zatrzymany w śledztwie dotyczącym Wiktorii Sosnowca usłyszał zarzut uprowadzenia dziecka. Płonie zakład przemysłowy w Sulejówku pod Warszawą. Jego gaszenie może potrwać wiele godzin. Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów została przekazana do Kancelarii Prezydenta, poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Nie zdradził jednak, jaki termin wyborów został wskazany przez prezydenta, ponieważ, jak zaznaczył, ogłaszanie daty wyborów jest wyłączną kompetencją głowy państwa. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika jednak, że w dokumencie wskazano datę 15 października. Mężczyzna zatrzymany w śledztwie dotyczącym 11-letniej Wiktorii Sosnowca usłyszał zarzut w związku z uprowadzeniem dziecka. Od niedzieli prokuratura i policja prowadzą czynności dowodowe, mówi prokurator Waldemar Łubniewski. W efekcie tych czynności udało się ustalić miejsce pobytu dziecka i zatrzymać jednego mężczyznę. Ten mężczyzna został przywieziony już do prokuratury okręgowej w Sosnowcu i dzisiaj prokurator ogłosił mu zarzut w związku z uprowadzeniem dziecka. Od rana trwa przesłuchanie tego mężczyzny. Mężczyzna składa krótkie wyjaśnienia. Wiktoria była poszukiwana od sobotniego wieczora. Policja uruchomiła Child Alert, czyli system natychmiastowego opublikowania w mediach wizerunku zaginionego dziecka. Płonie zakład przemysłowy w Sulejówku pod Warszawą. Nie ma informacji o poszkodowanych, mówi zastępca burmistrza Sulejówka Remigiusz Górniak. Pożar w dużej hali magazynowej na Ratajewie, to jest południowa dzielnica Sulejówka, tuż przy trakcie brzeskim, przy drodze krajowej nr 92. Informacja strażaków jest taka, że nie jest jeszcze ten pożar opanowany i w obrębie budynku cały czas jest otwarty ogień. Są tam zgromadzone tworzywa sztuczne, być może nawet zbiorniki z acetylenem i przewidywania realistyczne są takie, że być może nawet do rana będzie trwała walka z tym pożarem. Władze Sulejówka apelują do mieszkańców, aby nie otwierali okien. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem i burzami z gradem na Pomorzu i zachodnim Pomorzu. Wiatr może osiągnąć prędkość 110 km na godzinę. Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie przed sztormem. Wiatr może mieć siłę do 9 stopni w skali Beauforta. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rodzina i przyjaciele opozycjoniści z Solidarności pożegnali Krzysztofa Wolfa. Były działacz Solidarności Walczącej i NSZZ Solidarność Huty Warszawa nadawał audycję Radia Solidarność, kolportował i organizował druk podziemnych pism. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, mówił, że żegnamy jednego z najodważniejszych bohaterów naszej wolności, który pięknie odczytał przesłanie pana Kogito, Zbigniewa Herberta. Bo był Krzysztof odważny, wiedząc, że jedynie odwaga się liczy. Miał pogardę do szpiclów, katów, tchórzy, bo miał pogardę do zła. Posłużył dobru, posłużył wolności. Krzysztof Wolf zmarł 1 sierpnia, miał 63 lata. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Solidarności Walczącej. Arcybiskup Antonio Guido Filipazzi został mianowany przez papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Polsce. Dotychczas hierarcha ten był reprezentantem Watykanu w Nigerii. Wcześniej pracował też na placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej na Sri Lance, w Austrii i w Niemczech. Nuncjuszem w Nigerii arcybiskup Filipazzi był od kwietnia 2017 roku. Od 3 września niektóre pociągi PKP Intercity pojadą szybciej. Zmiany wejdą w życie wraz z wrześniową korektą rozkładu jazdy. Pociągi pojadą szybciej m.in. na trasie z Krakowa do Trójmiasta. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że na tym odcinku zostanie pobity historyczny rekord. Nasz najszybszy pociąg pokona ten odcinek w 4 godziny i 50 minut. Pociągi pojadą szybciej także na trasie Warszawa-Wrocław oraz ze stolicy do Poznania. Zmianą będzie także większa liczba pociągów, w których pojawi się schemat graficzny podczas rezerwacji miejsc. Do listy 100 już udostępnionych połączeń obsługiwanych kolejnych składami wagonowymi z tą funkcją dołączy kolejnych 18 par połączeń. Od czasu wrześniowej korekty rozkładu jazdy niektóre pociągi PKP Intercity powrócą na stację Warszawa Centralna. Jednak nadal większość składów z powodu modernizacji dworca Warszawa Zachodnia będzie kierowana na stację Warszawa Gdańska. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza, chłodniej na Podhalu około 14 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Trójka do trzeciej. I znów za oknem słońce zapraszamy do wspólnego czasu. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska. Fair. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzieła sztuki z Muzeum Narodowego w Krakowie trafiają na karty gry planszowej Dixit. Naszym gościem jest pani Agata Jabłońska z Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie trafiły już na karty gry Dixit i już za dwa tygodnie niecałe, czy może nawet za ponad tydzień, nie to będą dostępne w sprzedaży w całym świecie właściwie. Dziewczynka z chryzantemami Olgi Boznańskiej, pożegnanie Grodgera. Jakie to są jeszcze obrazy czy fragmenty obrazów i czyje? To jest 84, to są 84 zupełnie różne ilustracje. Spośród dzieł takich znanych, rozpoznawalnych, oprócz dziewczynki z chryzantemami zobaczymy kilka obrazów Jacka Malczewskiego, kilka prac Stanisława Wyspiańskiego, ale będzie też Jan Matejko, który wydaje się być bardzo poważnym i poważanym artystą, a jednak dosyć szczególny kadr. Wydał nam się szczególny kadr Werny Chory obraz. Poza tym będzie też sporo takich zupełnie nieznanych dzieł, które znajdują się na co dzień w magazynach grafiki Muzeum Narodowego w Krakowie. W magazynach grafiki jest około 23 tysięcy różnych obrazów. I te, które wybraliśmy, to są takie jakby najbardziej nieoczywiste, najbardziej dziwne, dosyć nietypowe obrazy i tych znanych, i tych nieznanych artystów. To wśród tych mniej znanych, którzy gdzieś byli w ukryciu, a teraz na kartach Dixit, myślę, że zrobią się jeszcze bardziej znanymi. Tym bardziej, że w tej wersji gry będzie ulotka ze wszystkimi pracami. Będzie można je zobaczyć w całości. Tak jest. Spośród tych mniej znanych, no to tak skrycie czy nie skrycie, w sumie zupełnie jawnie liczymy na to, że cały świat pozna Michalinę Januszankę na przykład, albo Ewę Żygulską. To są artystki, których twórczość na razie przynajmniej nie została jeszcze jakoś zauważona, skomentowana, szczególnie dlatego, że po Januszance zostało bardzo niewiele prac, parę szkiców i kilka obrazów, właśnie dwa obrazy na szkle, które są w Dixicie. Co jeszcze? Ten wybór, który Państwu towarzyszył, musiał być niewiarygodnie trudny. Też myślę, że wielu odbiorców później tej gry będzie pisało do Państwa maile, listy, czy będzie dzwoniło, żeby pewnie uzupełnić o jeszcze albo stworzyć nową kolekcję, bo tych obrazów ciekawych, inspirujących jest od groma, czy też te fragmenty, o których Pani wspomniała w wypadku Jana Matejki, fragmentu z Werny Chorą. No, na pewno tego będzie bardzo wiele, ale też Państwo, znając swoje zasoby, zbierając się w szacownym gremium, musiało dokonać wyboru. No jak to wyglądało? Mamy w muzeum taki wewnętrzny hashtag druga talia, ponieważ wiemy doskonale, że nie udało nam się upchnąć w tej jednej talii wszystkiego, co chcielibyśmy pokazać. Zbieraliśmy się zwykle wirtualnie, to jeszcze też nam dużo ułatwiło, ponieważ w naszym zespole tworzącym tę grę byli zarówno pracownicy i pracowniczki muzeum, jak i osoby z francuskiego studia Libelud, które współpracowały z nami między innymi w taki sposób, że przedstawiono im selekcję przez nas. Wybór bardzo wielu obrazów, tam około 200 przynajmniej się przewinęło przez te nasze wymiany mailowe. Skrócili, ścieśnili do tych 84 kart, która to ilość stanowi cały dodatek do gry Dixit, jak i pozostałe dodatki. Więc cała ta praca miała taki charakter niekończącej się rozmowy, dialogu, wymieniania się ilustracjami, wymieniania się inspiracjami i podpytywania naszych koleżanek, kolegów, różnych osób, które dobrze znają fragmenty naszych zbiorów, bo się nimi opiekują na przykład. Ale nad samą talią to nie było gremium. To była drużyna pod wezwaniem koleżanki z działu edukacji, która w takim jakby pobocznym nurcie, chociaż wcale nie pobocznym, bo to było jednak mnóstwo pracy, pobocznym nurcie pracy w muzeum gdzieś na marginesie tego przez 2 lata dłubała ten temat, żeby stworzyć coś, co będzie 2 lata to jest kawał czasu, to rzeczywiście, ale przy tych zbiorach, którymi państwo dysponujecie, przy tej ofercie tak naprawdę, którą twórcy zostawili dzisiaj dla nas, twórcy tej kultury obrazów, jest ogromna. Wracając do Michaliny Janoszanki, to skoro jest mało znaną postacią, to może spróbujmy coś zadziałać w tym kierunku, żeby była mniej nieznaną, a bardziej znaną. Która z tych temper na szkle trafiła na kartę Dixit? Michalina Janoszanka była przyjaciółką córki oraz biografką Jacka Malczewskiego. I muzą chyba Jacka Malczewskiego też była. Muzą też, owszem. Była przez niego malowana, ale też zajmowała się w późniejszych latach między innymi projektowaniem ubrań i szkicowaniem różnych rzeczy. Te szkicowniki po niej znajdują się w naszych zbiorach i powiem szczerze, że części z nich jeszcze sama nie widziałam, bo nie wszystkie są zdigitalizowane. Dzieła, które znajdują się w naszej kolekcji. A my do talii Dixit wybraliśmy 2 jej obrazy na szkle, przedstawiające wiosnę i zimę. Wiosna to jest taka psychodeliczna żaba, na której siedzi motyl w gęstwinie takich roślinek, dopiero co rozwijających się, ale bardzo dekoracyjnie na szkle namalowanych. A zima to są takie 2 czarne, dziobiące się albo kraczące na siebie ptaki na tle zimowego lasu. I są to obrazy, które na pierwszy rzut oka po prostu nie wyglądają, jakby były w Narodowej Galerii Sztuki, i to nas z nich urzeka bardzo zawsze, kiedy je widzimy. Że troszeczkę są takim jakimś przełamaniem konwencji, bo jednak muzeum, obraz, portret, jakaś poważne płótno, duży format, a to jest bardzo mały dokument historyczny, a tutaj taki dokument tak naprawdę tego, co w duszy kraj wyobraźni, bo to rzeczywiście tego rodzaju obrazy zabierają nas te podróże naszych opowieści. No tak jak w tej grze. On powiedział, ona powiedziała i historia się dopiero zaczyna. Drodzy Państwo, no, trzeba zajrzeć, ale przede wszystkim trzeba odwiedzać i przyglądać się tym obrazom w miarę możliwości bezpośrednio. Średnio Muzeum Narodowe w Krakowie trzeba odwiedzić. A naszym gościem była pani Agata Jabłońska właśnie z Muzeum Narodowego w Krakowie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. And acting cool, don't care if your day is blue, nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night, don't think it all gets you by. So come on, let's try it just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug, you can't see they're faking. They'll never be naked, just fill your drink with tonic tin. This is the American dream, so sip the gossip drink. Gossip, burn down your troll. Oh, you're not iconic, you are just like them all. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you troll. Oh, sip the gossip, burn down your troll. Oh, you're not iconic, you are just like them.

Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Michał Grabkowski przed Państwem. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. 42 lata temu stacja MTV nadała po raz pierwszy koncert w wersji stereo. Do historii stacji zapisał się zespół Rio Speedwagon, który wystąpił wtedy w Denver w stanie Colorado. Grupa zagrała m.in. swoje utwory oraz nowe przebojowe single Keep on Loving, Take It on the Run i Don't Let Him Go. Dzisiaj 8 dzień sierpnia w 1958 roku rodził się Chris Foreman, gitarzysta grupy Madness, w 81 Vanessa Amorosi, piosenkarka, w 1983 współzałożyciel, wokalista, gitarzysta, basista i klawiszowic zespołu Muchy Piotr Maciejewski. A w roku 1961 na świat przyszedł The Edge, właściwie David Howell Evans, gitarzysta formacji U2. Jego unikalny, minimalistyczny styl gry na gitarze połączony z użyciem różnych efektów gitarowych jest nieodłącznym elementem brzmienia grupy. Mysterious Ways z płyty Achtung Baby i nasz dzisiejszy solenizant The Edge na gitarze. W roku 1992 podczas wspólnego koncertu grup Metallica i Guns N' Roses w Montrealu w wyniku kłopotów pirotechnicznych James Hetfield dostał poważnych poparzeń rąk i pleców i zespół musiał opuścić scenę. Natomiast wokalista Axl Rose z Guns N' Roses powiedział, że ma problemy z gardłem i po kilku utworach również zszedł ze sceny. Rozwścieczeni fani wzniecili zamieszki, wywracając i podpalając samochody, tłukąc szyby wystawione w sklepach i dokonując drobnych kradzieży. A w roku 1994, 8 sierpnia, ukazał się single Missing, promujący album Amplified Heart, duetu Everything But The Girl. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. You disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the desert's missed the

Dziś o tej porze właśnie rozpoczyna się kolejny wakacyjny festiwal filmowy, tym razem w Gdańsku, w wielu różnych lokalizacjach, także tych plenerowych. Z Krystianem Kujdą, dyrektorem artystycznym festiwalu Oktopus, rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. Sporo filmów gatunkowych będzie można oglądać w Gdańsku właśnie od dzisiaj do niedzieli. Też sporo polskich premier. Tak, bardzo nas to cieszy, że konkurs główny się rozwija z roku na rok. Jest tych filmów więcej, coraz więcej premier też polskich. Mamy też jedną premierę światową, czyli film otwarcia W nich cała nadzieja, polska produkcja. To właśnie dzisiaj. Tak, jest to rzeczywiście pierwsza światowa premiera w historii Oktopusa i zarazem jest to reprezentant jednego z moich ulubionych podgatunków, czyli jest to film science fiction postapokaliptyczny. To jest bardzo rzadka sprawa, jeśli chodzi o polskie kino. Film, który w całości dzieje się po wojnie atomowej. Jego bohaterami jest robot i dziewczyna, która się nim opiekuje i jest bardzo możliwe, że ostatnią osobą, która żyje na planecie Ziemia, szuka kontaktu z innymi, którzy przetrwali. Świetna produkcja, świetne zdjęcia, także cieszę się, że taki film otwiera nasz festiwal, zwłaszcza, że nam bardzo też zależy, żeby to polskie kino gatunkowe się rozwijało po wielu latach posuchy. Nieco to niepokojąca wizja, ale rozumiem, że do końca festiwalu będą reprezentowane różne gatunki filmowe, no i będzie też może i więcej optymizmu, na pewno rozrywki. Nie tylko ponure filmy postapokaliptyczne są naszą domeną, ale też zwłaszcza w tym roku mamy na przykład nowy cykl, który nazywa się Ośmiorniczki i jest skierowany do młodszej publiczności. 6 bardzo fajnych produkcji, które zaprezentujemy na Oktopusie, w tym kolejny film z robotem, który nazywa się Pies i robot, ale wymowa tego filmu jest zdecydowanie bardziej optymistyczna. Jest to film, który opowiada o przyjaźni. Oczywiście też Oktopus to zabawa z kinem klasy B, które jest nam szczególnie bliskie. Cykl VHS Help, w którym prezentujemy filmy, które są może znane niektórym starszym widzom z wypożyczalni kaset wideo za 90. Więc na pewno zabawy będzie też całkiem sporo. 6. edycja Oktopusa ma swoją wyjątkową bohaterkę. Tak, naszą gościnią będzie Barbara Puszet, legenda włoskiego kina gatunkowego. Jesteśmy wielkimi fanami włoskiego kina gatunkowego, więc jest to kolejna postać, która je współtworzyła, która przyjeżdża na nasz festiwal. Będzie osobiście, będzie na miejscu, będzie zapowiadać razem z nami filmy, weźmie udział w spotkaniu z widzami. No i przede wszystkim będzie laureatką naszej nagrody za całokształt twórczości, czyli Atramentowej Macki, którą przyznamy drugi raz w historii Oktopusa. Poza tym oczywiście swoją nagrodę przyzna publiczność, bo w wypadku Oktopusa na konkursowe filmy głosują tylko widzowie, tak? Tak, w przypadku konkursu głównego rzeczywiście jest tak, że głosują widzowie. Mamy jeszcze jeden konkurs, jest to konkurs krótkich metraży i tutaj mamy jury już, które będzie przyznawać nagrody. Festiwal od dzisiaj do niedzieli w Gdańsku, gdzie dokładnie i gdzie też szukać szczegółowych informacji programowych? Najłatwiej znaleźć na naszej stronie oktopusfilmfestival.com. Projekcje odbywają się w kilku miejscach w Gdańsku, na terenie Stoczni Gdańskiej, w Multikinie Gdańskim, ale też i w Fabryce Karabinów, to jest nasza nowa taka miejscówka na Dolnym Mieście i w miejscach różnych plenerowych. To już trzeba zerknąć do programu po szczegóły. Czyli jak to bywa, latem projekcji plenerowych też nie zabraknie. Tak, oby pogoda dopisała. Ta tematyka postapokaliptyczna jest dosyć interesująca, a wszystko zaczęło się od czego? Od Wojny Światów, drodzy Państwo, brytyjskiego autora George'a Wallace'a, potem amerykański film z lat 60. Ostatnia kobieta na ziemi, no i oczywiście polski film, ale ten to raczej powieść postapokaliptyczna z happy endem, czyli Seks Misja.